่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้เป็นวันเนื่องกันกับการขึ้นปีใหม่ก็ จะได้พูดถึงการขึ้นปีใหม่บ้างแล้วก็จะได้พูดใจความสำคัญด้วยเรื่องการตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรมสำหรับปีใหม่นั้นมีความหมายเป็นที่รับรองต้องกันว่าจะต้องทำอะไรให้ดีกว่าปีเก่าอย่าให้ต้องละอายหัวเผือกหัวมันที่อยู่ใต้ดินเลยหัวเผือกหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นพอถึงปีใหม่มันมีจำนวนหัวก็มากกว่าปีเก่าขนาดก็ใหญ่กว่าปีเก่าคุณค่าก็มากกว่าปีเก่ามันเลยเป็นปีใหม่ได้จริงอย่างนี้มนุษย์เราถ้าไม่มีอะไรดีกว่าปีเก่ามันก็เรียกว่าไม่มีปีใหม่แล้วก็น่าละอายแก่หัวเผือกหัวมันดังนั้นขอให้เราทั้งหลายมีความตั้งใจว่าจะต้องทำอะไรให้ดีกว่าปีเก่าแต่มันก็ยังมีข้อที่จะต้องระมัดระวังอยู่อย่างหนึ่งคือความหมายของคำว่าดีดีนี่มันเป็นคำที่กำกวมกำกวมจนถึงกับเป็นอันตรายก็ได้คำว่าดีกำกวมคือว่ามันบ้าได้เมาได้บ้าดีแล้วก็วินาศเลย คนบ้าทั้งหมดในโลกนี้ที่อยู่ในโรงพยาบาลบ้านะมีมูลมาจากบ้าดีเมาดียึดมั่นถือมั่นในความดีทั้งนั้นนี่คำว่าดีมันกำกวมอย่างนี้คือมันยังบ้าได้เมาได้ไม่เหมือนคำว่ากุศลกุศลคำว่ากุศลนี่เมาไม่ได้บ้าไม่ได้เพราะมันเนื่องด้วยปัญญาจึงเรียกว่ากุศลคือความฉลาดแต่ถ้าพูดว่าดีดีนี่มันไม่แน่มันด้วยความงมงายด้วยศรัทธาก็ได้ดังนั้นมันจึงบ้าได้เมาได้ขอให้เราระมัดระวังความหมายของคำว่าดีดีนี่กันให้ถูกต้องและดีกันให้ถูกต้องอย่าเป็นชนิดที่บ้าดีหรือเมาดีเลยเดี๋ยวก็จะเพิ่มจำนวนคนบ้าให้มากขึ้นในโลกเท่านั้นเองคำว่าบุญบุญนี่ก็เหมือนกันไม่ปลอดภัยหรือกำกวมคือมันบ้าได้มันเมาได้บ้าบุญก็ได้เมาบุญก็ได้ถ้าถึงขนาดนั้นแล้วก็วินาศทั้งนั้นแหละบุญช่วยไม่ได้หรอกมันต้องเป็นบุญที่ฉลาดจึงอยากจะใช้คำใหม่ที่ปลอดภัยค่ะแทนที่จะพูดว่าทำอะไรให้ดีกว่าปีเก่านั่นจะพูดว่าทำอะไรให้ถูกต้องกว่าปีเก่าแทนที่จะใช้คำว่าดีกว่าปีเก่าให้ใช้คำว่าถูกต้องกว่าปีเก่าดังนั้นปีใหม่นี้ทำอะไรอะไรให้ถูกต้องกว่าปีเก่าเถิดอย่าใช้คำว่าดีกว่าปีเก่าเลยมันกำกวมเดี๋ยวมันจะเลยไปเป็นบ้าดีเมาดีมันจะยุ่งกันใหญ่มันจะเลวกว่าปีเก่าก็ได้ขอย้ำว่ามันถูกต้องกว่าปีเก่าเถิดสำหรับปีนี้เราจะมีความถูกต้องกว่าปีเก่าด้วยการพยายามเดินตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรมเป็นปีที่จัดเตรียมกันมากมายทุกอย่างทุกประการเพื่อเป็นเครื่องบูชาสักการะแด่สมเด็จบรมพิตรราชสมภารแห่งสยามประเทศมีโอกาสที่จะตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรมถ้าทำได้ดังนี้ก็จะเป็นการส่งเสริม ศีลธรรมหรือส่งเสริมการกลับมาแห่งศีลธรรมตามความมุ่งหมายของการบรรยายชุดนี้ซึ่งได้บรรยายมา หลายสิบครั้งแล้วมีลักษณะเป็นการส่งเสริมการกลับมาของศีลธรรมโดยมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานการกระทำเช่นนี้จักเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างยิ่งด้วยขอให้พิจารณากันให้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งสำหรับคำว่าประมุขมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นพระประมุขนี่ก็หมายความว่าเป็นผู้นำทำอย่างไรเสียคำว่าประมุขนี่ต้องแปลว่าผู้นำคำว่าปะแปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้นมุขะแปลว่าหน้าปะมุขะแปลว่าออกหน้าทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็คือลักษณะแห่งผู้นำนั่นเองคือความหมายของคำว่าผู้นำให้ถูกต้องไม่จำเป็นจะต้องถือเป็นคำเลวร้ายซึ่งมันอีกความหมายหนึ่งมันผู้นำอย่างทุรราชนั่นมันก็เป็นอีกความหมายหนึ่ง เดี๋ยวนี้อย่างสัจบุรุษอย่างผู้มีคุณธรรมเป็นผู้นำปะมุขะมันไม่มีทางจะแปลอย่างอื่นนอกจากแปลว่าผู้นำเรามีหลักเกณฑ์ว่าระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็คือมีการเป็นผู้นำแต่แล้วมันก็กระทบความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งคือว่ารัฐธรรมนูญมิได้ถวายพระราชอำนาจในการเป็นผู้นำโดยประการทั้งปวงยังควบคุมอยู่บางอย่างแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่สูญเสียความเป็นผู้นำเพราะว่ามีการนำได้อีกหลายทางหลายอย่างหลายประการแม้จะไม่มีอำนาจในทางการเมืองสมบูรณ์แต่ก็มีโอกาสที่จะนำในทางเศรษฐกิจในทางพัฒนาในทางวัฒนธรรมในทางการศึกษาอะไรๆซึ่งดีไปกว่าการเมืองซึ่งเป็นเรื่องหลอกลวง เรียกว่าเป็นผู้นำในทางวิญญาณเป็นผู้นำในทางวิญญาณฟังดูให้ดีๆว่าการทำให้เกิดความถูกต้องในทางจิตใจในการดำเนินชีวิตนี่เป็นการนำในทางวิญญาณเราทั้งหลายสามารถที่จะถวายโอกาสหรือทำให้เกิดโอกาสจนพระประมุขแห่งชาติสามารถจะนำได้อย่างเต็มที่ครบถ้วนทุกอย่างที่จะทำให้เกิดความสุขความเจริญเราทั้งหลายสามารถทำให้เกิดโอกาสแก่การนำโอกาสนั้นถวายแก่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารแห่งประเทศไทยจะได้ทรงนำได้ตามพระประสงค์พระราชประสงค์ใดๆล้วนแต่เป็นความประสงค์ที่ดีที่ถูกต้องเราก็ถวายโอกาสแห่งการนำอันถูกต้องแล้วเราก็ถือโอกาสประพฤติตามอย่างถูกต้องคือประพฤติตามพระองค์ในการบำเพ็ญทศพิษราชธรรมแม้ว่าทศพิษราชธรรมจะมีชื่อเรียกธรรมสำหรับพระราชาแต่ก็ประชาชนประสบนิกรทั้งหลายก็สามารถนำมาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติได้เมื่อประพฤติตามนั่นแหละจะเกิดโอกาสมากมายสะดวกได้ในการที่พระองค์จะดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรม เลยทำให้มีทศพิธราชธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองบ้านเมืองบ้านเมืองนี้เต็มไปด้วยทศพิธราชธรรมขอให้มองกันให้ดีๆว่าทศพิธราชธรรมนั่นจะสามารถคุ้มครองบ้านเมืองป้องกันบ้านเมืองพัฒนาบ้านเมืองในฐานะที่เป็นธรรมที่จะช่วยได้จริงคำว่าธรรมธรรมนี่แปลว่าหน้าที่อย่าสอนลูกเด็กๆแต่เพียงว่าธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายงสอนให้เขารู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องหน้าที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อความดับทุกข์โดยประการทั้งปวงพระธรรมก็คือระบบหน้าที่ทั้งหมดทั้งในแง่ของการศึกษาการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติพระธรรมก็คือผลของหน้าที่ที่ประพฤติดีแล้วส่วนพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ประสบความสำเร็จพระพุทธประธรรมประสงค์ไม่มีอะไรนอกจากเกี่ยวกับหน้าที่รู้เรื่องหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่คำว่าธรรมธรรมมีความหมายอย่างนี้หน้าที่นั่นเป็นสิ่งสูงสุดจนถึงกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพหน้าที่เรียกว่าเคารพธรรมคือเคารพหน้าที่ของท่านคือระบบการดับทุกข์ได้อย่างไรที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ตรัสรู้นั้นท่านเคารพนี่ความข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสยืนยันไว้เองในเมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ประกาศก้องว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพธรรมทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคตหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ถ้าไม่ทำหน้าที่ก็จะไม่เป็นอะไรทั้งหมดถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทำหน้าที่ของท่านท่านก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าหรือแม้ที่สุดแต่มนุษย์ถ้าไม่ทำหน้าที่ของมนุษย์ก็ไม่เป็นมนุษย์แม้ที่สุดแต่ไก่ถ้ามันไม่ทำหน้าที่ขันมันก็ไม่เป็นไก่ทุกคนต้องทำหน้าที่แล้วหน้าที่นั้นจะช่วยหน้าที่นั้นจะช่วยการทำหน้าที่นั้นทำให้ชีวิตรอดอยู่ได้ลองไม่ทำหน้าที่มันต้องตายพอทำหน้าที่หน้าที่ก็กลายเป็นพระเจ้ากลายรูปเป็นพระเจ้าช่วยได้ทุกอย่างทุกประการถ้าไม่ทำหน้าที่ไม่มีใครช่วยได้ต่อให้พระเจ้ามาเป็นฟูงๆเลยก็ไม่สามารถจะช่วยคนที่ไม่ทำหน้าที่แต่ถ้าใครมันทำหน้าที่ไอ้หน้าที่มันกลายเป็นพระเจ้าขึ้นมาช่วยให้รอดโดยประการทั้งปวงธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือสิ่งที่จะช่วยให้รอดธรรมะคือพระเจ้าสูงสุดซึ่งแม้แต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็คือเคารพธรรมะธรรมะคือหน้าที่จงถือเอาธรรมะหรือหน้าที่นี่เป็นที่พึ่งเถิดจะมีพระพุทธประธรรมประสงค์ครบรอบอยู่ในครบถ้วนอยู่ในคำว่าหน้าที่ในทีนี้ก็จะหมายถึงหน้าที่แห่งการปฏิบัติตามทศพิธราชธรรมซึ่งจะเป็นความถูกต้องที่สุดปลอดภัยในการจะใช้คำว่าถูกต้องจะไม่ใช่คำว่าดีซึ่งกำกวมบ้าได้หรือเมาได้แต่ถ้าใช้คำว่าถูกต้องแล้วมันบ้าไม่ได้มันเมาไม่ได้มันกลายเป็นอันตรายขึ้นมาไม่ได้จึงขอให้ปีใหม่นี้ทำหน้าที่ของตนของแต่ละคนให้ถูกต้องจงทุกๆคนเถิดหน้าที่ทำมาหาเลี้ยงชีพก็เป็นหน้าที่หมวดหนึ่งหน้าที่ในการบริหารร่างกายให้เป็นอยู่ปกตินี่ก็หมวดหนึ่งหน้าที่ในการติดต่อกับสังคมรอบด้านนี่ก็หน้าที่หนึ่งอย่างน้อยก็เป็น3หมวดแห่งหน้าที่ถ้ามันถูกทั้ง3หมวดแห่งหน้าที่ก็จะเป็นความปลอดภัยแต่ในที่นี้เราจะยึดเอาหลักทศพิธราชธรรมมาเป็นหลักของการปฏิบัติในสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ถ้าถือธรรมะนี้เป็นหลักแล้วจะง่ายดายในการที่จะทำหน้าที่ทั้งปวงให้ครบถ้วนสำหรับทศพิธราชธรรมนั้นกล่าวไว้เป็นหลัก10ประการ ป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองความสงบสุขสันติภาพความเป็นผู้เป็นอิสระเหนือความทุกข์เหนือปัญหาทุกอย่างทุกประการ